मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 445वीं कक्षा, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में 90 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ है? नब्बे हुए हैं ना सूत्र? तो हम युष्मद अस्मद इनके विषय में चर्चा कर रहे थे और सातवें अध्याय के प्रथम पाद में भी ये विषय आ चुका था और दूसरे पाद में भी है ये। आगे आठवें अध्याय में आएगा प्रथम पाद में। तो ये हम जब शब्दों की सिद्धि पूरी पूरी करते हैं तब तो तीनों ही प्रकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन जो दो दो रूप बनते हैं तीन व्यक्तियों में उनको हटा दें उस समय जब शब्दों की सिद्धि करेंगे तो ये दोनों प्रकरण अनिवार्य हैं, ये साथ साथ चलते हैं। अलग अलग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वहां पर विभक्तियों के स्थान पर आदेश किए गए थे और यहां पर शब्दों के स्थान में। तो वहां युष्मद अस्मद में कौन सी विभक्ति थी और यहां कौन सी विभक्ति है? वहां जो प्रारंभ हुआ था युष्मद अस्मद भ्याम क्या था? युष्मद अस्मद भ्याम मसोश। तो वहां पंचमी थी, ठीक है ना? यहां जो प्रारंभ हुआ था युष्मद अस्मदो रणादेशे, यहां षष्ठी से प्रारंभ हुआ था। अब ये जो दूसरा प्रकरण है इसमें भी हम दो भाग करते हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा कि जो ऐसी व्यक्तियां हैं जहां पर के पूर्व प्रकरण के द्वारा इनके प्रथम पाद में आए हुए सूत्रों के द्वारा जहां आदेश नहीं किए गए हैं विभक्तियों के स्थान में, उन प्रत्ययों के उन व्यक्तियों के परे रहते। हमने दो प्रकार के आदेश किए युष्मद अस्मद के स्थान में, एक तो आकार किया, ठीक है ना, दकार को ही होना है आकार। उसके कितने सूत्र थे? तीन, युष्मद अस्मद और अनादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। एक किया था हमने दकार के स्थान पर यकार, ठीक है ना, उसके लिए एक ही सूत्र था योची। लेकिन ये दोनों आदेश आकार हो अथवा यकार हो ये तब हो रहे थे जबकि विभक्ति कैसी होनी चाहिए थी आगे, जिसके स्थान पर कोई भी आदेश नहीं किया गया है। तो ऐसी व्यक्तियों को हमने दो भागों में बांट दिया, एक हलादी विभक्ति दूसरी आजादी। हलादी कहा नहीं गया था लेकिन आजादी कहने से हलादी अपने आप ही आ जाएगा बचा हुआ, इतना आ गया समझ में? क्योंकि एक संपूर्ण रूप में पूरा जो खाका है ना वो भी हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए इन शब्दों के विषय में। तो ऐसी व्यक्तियां कितनी थीं? जिनके स्थान पर कोई आदेश नहीं किया गया था वो हमने यहां देखी थी, जैसे कि युष्मद् अस्मदवर्णादेश में देखा हमने, ठीक है ना। वहां पर व्यक्ति देखो ज्यों की त्यों दिखाई दे रही, युष्मा भी अस्मा भी युष्मासु अस्मासु, ऐसे ही योची में भी, ठीक है ना। ये सारे जो सूत्र हैं पीछे के, तो दो प्रकार के आदेश तो हमने यहां देख लिए। अब इन दो प्रकार के आदेश करने के बाद धकार को आकार किया अथवा धकार को यकार किया, लेकिन जहां पर ये आदेश नहीं हुए अर्थात जहां पर विभक्तियों के स्थान पर आदेश कर दिया गया है वहां ये पीछे के चारों सूत्र इनमें से कोई भी नहीं लगेगा। अब वहां क्या होगा, जहां विभक्तियों के स्थान पर आदेश नहीं किया गया है तो वहां दकार को न तो आकार होगा और न ही यकार होगा, तो युष्मद् अस्मद् ज्यों के त्यों स्वरूप से दिखाई देंगे, ठीक है। अब उन युष्मद् देखो पूर्व सूत्र युष्मद् अस्मदोर अनादेशे, ये जो आकार करता है यहाँ तो अनादेशे स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है हमें, लेकिन यहाँ जो आगे के दोनों सूत्र हैं, आगे के जो दोनों सूत्र आ रहे हैं यहां द्वितीयायाम च और प्रथमाश्र द्विवचने भाषायाम दोनों में ही यहां पर जो व्यक्तियां आ रही हैं, जैसे द्वितीय सारी आ गई तीनों वचन और प्रथमा का द्विवचन भी आ गया, तो ये पिछले जो प्रकरण पहला वाला है उसमें सूत्र आ चुका था ङे प्रथमयो रम, वहां पर अम आदेश किया गया था, क्योंकि यदि ये भी अनादिष्ट होते प्रत्यय तो उस अवस्था में युष्मद् अस्मदोर अनादेश यही कर सकता था, क्योंकि इसने किसी व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं है कि द्वितीय हो या प्रथमा हो या सप्तमी हो, कोई सी भी हो, ये तो सर्वत्र कर ही सकता था। तो केवल इन दो सूत्रों को छोड़ दो अभी, क्योंकि ये दो सूत्र तो अभी बनाए गए हैं जबकि विभक्ति आदिष्ट हो चुकी है, उसके स्थान पर आदेश कर दिया गया है। लेकिन मैं जो कह रहा था अभी कि जहां पर हमने युष्मद् को दकार को आकार या यकार नहीं किया है तो युष्मद् शब्द पूरा हमें दिखाई दे रहा है। अब उस युष्मद् के स्थान में, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकरण ही ऐसा था, अभी तो हमने केवल उसके एक अंश को दकार को अंतिम अल को हमने आकार या यकार किया था, लेकिन ये प्रकरण जो पूरा चल रहा है ये तो युष्मद् अस्मद् के स्थान में होने वाले आदेशों का ही प्रकरण है। अभी तो आदेश आगे और भी आने हैं, तो अब जो आगे आदेश आएंगे उनकी एक व्यवस्था की जा रही है, ठीक है ना। दकार को आकार यकार करने के लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो अलोन्त्य से परिभाषा बैठी हुई है, वो आकार या यकार कर ही देगी। लेकिन अब जो हम आगे युष्मद् अस्मद् के स्थान पर आदेश करेंगे तो वहां के लिए व्यवस्था की जा रही है, वो सूत्र है आगे म पर्यंतस्य, यहां से प्रारंभ करेंगे हम। तो म पर्यंतस्य षष्ठी एक वचनांतम, अभी आदेश कहे नहीं गए हैं तो प्रश्न उठेगा पीछे क्या था फिर, ये दकार को आकार और यकार ये भी तो आदेश ही थे, वो एक देश को एक सामान्य आदेश वैसे कहे जाएंगे, वो वहां की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। तो आगे जो आदेश होंगे अब, तो म पर्यंतस्य मह पर्यंतः यस्य, म में अ उच्चारण के लिए मकार ही लेना है हमें, म वर्ण नहीं लेना है मकार लेना है। तो अग्रे वक्षमाणः आदेशः म पर्यंतस्यैव भवन्ति, तो युष्मद् में म पर्यंत तक का भाग लेना है तो क्या बचेगा, अध भाग शेष बचेगा, जो भी आदेश होंगे वो म पर्यंत को होंगे, पीछे जो किए थे हमने वो दकार को किए थे। तो दो तरह के आदेश हैं यहां पर इस प्रकरण में, एक दकार को होने वाले आदेश जो कि दो हैं और दूसरे म पर्यंत को होने वाले आदेश। जब दकार को हम आदेश करते हैं, ठीक है ना। तो उस अवस्था में शेषे लोपह सूत्र जो पीछे आया था उसको नहीं लगाते, क्योंकि शेषे लोपह शेष शब्द बोल रहा है, और शेष शब्द हम दो प्रकार से घटाएंगे। एक तो शेष वो है जहां पर किसी व्यक्ति को कोई आदेश नहीं किया गया और दकार को आकार हो चुका है, ठीक है ना, एक तो वो शेष है। और योची को भी उसी क्षेत्र में ले लो, क्योंकि योची भी ये दकार को यकार कहां कर रहा है, वो भी अनादिष्ट व्यक्ति पर रहते ही कर रहा है, लेकिन जहां आदेश हो चुका है वहां पर भी तो दकार को आकार हुआ था ना। तो इन सब को मिला करके जहां भी तकार को हमने आकार कर दिया हो या यकार कर दिया हो उसको शेष नहीं कहा जाएगा। जहां दकार को आकार यकार नहीं किया है ऐसी विभक्ति जब आगे आएगी, ठीक है ना, उसे कहेंगे हम शेष विभक्ति। ये शेष सप्तमी है या पीछे वाले में शेष विभक्ति। अब वो शेष विभक्ति आदिष्ट होगी या अनादिष्ट होगी, उसके स्थान पर कोई आदेश कर दिया गया होगा या नहीं किया गया होगा, क्या समझ में आता है? आदेश कर दिया होगा लेकिन ये प्रत्यय रूप को छोड़ के। हाँ, क्योंकि पीछे भी आदेश किए हुए कुछ प्रत्यय आ चुके हैं थोड़े से, लेकिन जो भी अब आएंगे जहां भी आदेश हम करेंगे तो वहां सर्वत्र कोई न कोई आदेश हो चुका होगा, अनादिष्ट व्यक्ति कोई भी नहीं मिलेगी। तो उस अवस्था में जब दकार को आकार यकार भी नहीं किया गया तो पूरा युष्मद शब्द हमें दिखाई देगा, उसमें से म पर्यंत को तो आदेश आगे के सूत्र करेंगे, तो अधभाग तो रह गया शेष, अब अधभाग शेष रह गया है, वो शेष लोप हटा देगा, ठीक है ना। वहां दो पक्ष माने गए थे, चलो हमने टी भाग के लोप वाला पक्ष ले लिया, अधभाग का वहां से लोप हो जाएगा। ये आगे के सभी सूत्रों में ध्यान रखना है आप, और सभी सूत्रों में है ही कितने, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 6 सूत्र, और आगे का भी ले लो प्रत्युत्तर पद्योश्य, तो 7 सूत्र ऐसे आगे आ रहे हैं कि जिनको हम जब लगाएंगे तो वहां पर शेष लोप लगाते जाना, वो लोप करता जाएगा, म पर्यंत को आदेश हो जाएगा, बकाया भाग समाप्त हो जाएगा, तो आदेश ही आदेश बचेंगे आगे, और विभक्ति हमें दिखाई देगी, और विभक्ति भी ऐसी दिखाई देगी जिसके स्थान पर कोई ना कोई आदेश हो चुका होगा। अब ये सरल लगेंगे सूत्र आगे। अब रही बात कि आगे होने वाले आदेश ये कहां कहां होंगे, उसके लिए सूत्रों की रचना कैसे की गई है, तो इसमें सामान्य सूत्रों को पकड़ते हैं पहले। तो पहले सामान्य सूत्र आगे आ ही रहा है, यु वावौ द्विवचने, हमने म पर्यंतस्य का उदाहरण नहीं लिया क्योंकि आगे आ ही जाना है, तो यु वावौ द्विवचने, इसने क्या किसी विभक्ति का नाम लिया है, द्विवचन बोल दिया 7 विभक्तियों का, ठीक है, 7 व्यक्तियों के द्विवचन आ गए इसमें, और इसका कोई अपवाद भी नहीं है। अब 7 व्यक्तियों के द्विवचन वो ये सूत्र ले लेगा, तो युवाबु द्विवचने, युवाबु प्रथमा द्विवचनांतम, द्विवचने प्रथमा द्विवचनांतम। अब द्विवचन जो शब्द यहां पर आ रहा है, तो द्विवचन, वचन का तात्पर्य भक्ति इति वचनम, और द्वयोः वचनम द्विवचनम, ते द्विवचने, प्रथमा का द्विवचन है तो युवाबु का बनेगा विशेषण, अर्थात द्वित्वार्थ विधायक के युवाबु, युवाबु जो है जो शब्द दो आ रहे हैं, युव और युष्मद और अस्मद की तात्पर्य कि युष्मद अस्मद जो दो शब्द आ रहे हैं ये कैसे होने चाहिए, कि दो अर्थ को कहने वाले अर्थात द्विवचन वाले, तात्पर्य वही है। तो द्व्यर्थाभिधायके युष्मदस्मदी तयोः म पर्यन्तस्य स्थाने योग आव इत्येतौ आदेशौ भवतः। ये दो आदेश हो जाएंगे, जो भी सूत्र लग रहा है दोनों शब्दों में लग रहा है, ये हम प्रारंभ से ही देखते आ रहे हैं, चाहे पहला प्रकरण हो या दूसरा प्रकरण हो या तीसरा हो, सर्वत्र प्रत्येक सूत्र दोनों शब्दों में लगता है। ऐसा एक भी सूत्र नहीं मिलेगा जो एक शब्द में लगे, दोनों में लगता है। अब यहां पर उदाहरण जो है कौन कौन सा लेंगे, हम सभी व्यक्तियों के द्विवचनों को लेंगे, सभी व्यक्तियों के द्विवचनों को लेंगे। जैसे पहले औ प्रत्यय को लिया, प्रथमा का द्विवचन, पीछे हमने अम कर लिया था पहले ही, ङे प्रथमयो रम, ङे प्रथमयो रम, ठीक है ना। एक चीज और थी जो पहले मैंने वाक्य बोला था कि यहाँ आगे के प्रकरण में जो भी व्यक्ति आएगी कोई ना कोई आदेश हो चुका होगा, ऐसा यहाँ नहीं घट पाएगा, क्योंकि शेष लोपह जो सूत्र है ना, वो शेष अर्थ को हम कहाँ घटाएंगे कि जहां पर दकार को आकार या यकार नहीं किया है, ठीक है ना, ऐसे प्रत्यय आगे आने पर। अब यहां जो है युवाम और आवाम, यहां पर औ को हमने क्या कर लिया है, अम कर लिया, औ को अम कर लिया है। इधर मपर्यंत को हमने युव और आव कर लिया है, लेकिन ये प्रथमा व्यक्ति होने के कारण से प्रथमा शद्विवचनी भाषायाम ये भी लगेगा, लगेगा कि नहीं, प्रथमया शद्विवचनी भाषायाम ये भी लगेगा। तो उस अवस्था में शेष लोप लग पाएगा क्या, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि शेष का तात्पर्य वहां अर्थी ही यही है कि जहां दकार को आकार भी न किया गया हो और यकार भी न किया गया हो, दोनों में से कुछ भी न किया गया हो। तो यहां पर हमने दकार को आकार कर लिया, म पर्यंत को कर लिया हमने युव और आव आदेश। तो अब स्थिति क्या है, म में अविद्यमान है, म में अविद्यमान है, आकार तो हमने दकार को किया, म पर्यंत को आदेश कर लिया, और ये जो आदेश जितने भी आगे आ रहे हैं ये सारे अकारांत हैं। देखो युव आव यूय वय त्व और हय है अह है अह त्व अह फिर तुभ्य महिय तव मम, सब अकारांत हैं ये। तो सभी आदेशों में हमें अतोगुणे भी लगाते जाना है, अगर हम शेष लोप में टी भाग को नहीं हटा रहे हैं, तो टी भाग को हटाएंगे तो फिर आवश्यकता नहीं है अतोगुणे की, लेकिन वहां पड़ेगी आवश्यकता जहां दकार को आकार कर लिया है। जैसे यहां पर तो युव अ अम आव अ अम, अब यहां अतोगुणे लगाएंगे फिर अमी पूर्वह लगा देंगे, अमी पूर्वह ये नहीं कहता है कि द्वितीय का जो अम है वही हो, अम तो कहीं भी हो, वहां द्वितीय का नाम है क्या कि द्वितीय व्यक्ति का एक वचन अम, कुछ नहीं। यहां तो पांचवा कितने जगह आ रहे हैं हम, ङे प्रथमे औरम, सात प्रत्यय लिए इसने, तो सात है कि नहीं है, सात जगह किया इसने अम, तो अतोगुणे और अमी पूर्वह लगाते जाओ। लेकिन यहां पर अमी पूर्वह की भी कहां आवश्यकता रहेगी, जैसे योग और अ और द को आ अतोगुणे लगा दिया, योग आ, ठीक है ना। वैसे अमी पूर्व लग जाएगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कहता कि ह्रस्व हो दीर्घ हो, पूर्व जैसा हो वैसा हो जाएगा। जैसे नदी के रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, द्वितीय के एक वचन में क्या बनता है, नदीम बनता है, तो दीर्घ हो गया, दीर्घ पूर्व है दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व है तो ह्रस्व हो जाएगा। तो अमी पूर्व कोई वो नहीं है आपत्ति, वो सब जगह लग जाएगा। तो युव आ और अम, तो पहले लगाएंगे मकह सवर्णे दीर्घ और फिर अमी पूर्व। तो ऐसे ही द्वितीय का द्विवचन दो ये आ गए। अभ्याम कितने स्थान पर आएगा, तीन स्थानों पर। अभ्याम ऐसा प्रत्यय है कि जिसके स्थान पर कोई आदेश ही नहीं हुआ है और अजादि प्रत्यय भी नहीं है, तो लग जाएगा युष्मद अस्मद वर्णादेश, ठीक है ना। वो तकार को आकार कर देगा। अब दकार को आकार कर देगा तो कौन कौन से सूत्र लगाने हमें, देखो योग आ और भ्याम, तो अतोगुणे और कह सवर्णे दीर्घ, ठीक है ना। युवाभ्याम आवाभ्याम, तो तीन योग है, दो वो हो गए पांच, और दो हैं ओस, तो ओस में भी अब ये क्योंकि ऐसा है जिसको कोई आदेश नहीं हुआ है और आजादी भी है, अब योची लग जाएगा, तो योची दकार को यकार कर देगा। यहां केवल हमें एक ही सूत्र लगाना है, अतोगुणे, ठीक है ना। अतोगुणे तो लगाना पड़ेगा ना, मां में अविद्यमान है तो युवयो हो आवयो हो। तो इस तरह से इस सूत्र का तो कोई अपवाद मिला नहीं, सारे द्विवचन आ गए इसमें। अच्छा जी, म पर्यंतस्य इसमें म में अ भी स्वीकार किया गया है ना? नहीं, म में अस्वीकार नहीं किया गया है, मकार में, म में जो अ है ये उच्चारण के लिए है। तो हल हल तक लेंगे हम, युष्म हलंत, युष्म और अस्म तक, यहां तक आदेश करेंगे। अब देखो एक आगे सूत्र आ रहा है, त्वमावेक वचने, जैसे इसने कहा था युवा बुद्धि वचने, वो कह रहा है त्वमावेक वचने, तो सारे एक वचन ले लिए थे उसने, ठीक है ना, उसने सारे एक वचन ले लिए, बहुवचन का कोई भी सूत्र नहीं है। यह है जो बहुवचने कह रहा हो ऐसा एक भी नहीं है, द्विवचने का हो गया, एक वचने का हो गया, बहुवचने कह करके तो कोई नहीं है, लेकिन बहुवचन का एक सूत्र, बहुवचन का प्रत्यय लेने वाला वो आ गया रहा है यूय वयौ जसी। अब इसका तात्पर्य यह है कि अन्य जितने भी और बहुवचन रह गए, छह व्यक्तियां और रह गई ना, उनके बहुवचनों में, उनके बहुवचन के परिणते कोई भी आदेश नहीं किया गया है, ठीक है ना। द्विवचन सारे आ गए, बहुवचन में केवल जस आएगा, एक वचन का अभी बाद में देखेंगे, बहुवचन का निर्णय हो गया, केवल एक जस के परिणते। तो यूय वयौ जसी, यूय वयौ प्रथमा द्विवचनांतम, जसी सप्तम एकवचनांतम, तो जसी परतः युष्मदस्मदोह स्थाने म पर्यन्तस्य यूय वय इत्येतो आदेशो भवतः। अब यहां जस जस के स्थान पर भी अम हो चुका है, तो अब कौन कौन से सूत्र लगने हैं, देखो म पर्यंत को तो हो गया यूय और वय, फिर आगे म में अ रह गया, इधर अम आदेश हो गया, ठीक है ना, जस को अम आदेश हो गया है ङे प्रथमे और अम से, तो क्या स्थिति बन गई, यूय फिर म में अ रहा, यूय अ इनको अतोगुणे से मिला दो, यूय और दकार का, दकार को कोई आदेश किया गया यहां पर नहीं किया गया, न तो आकार किया गया न यकार किया गया, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति के स्थान पर आदेश हो चुका है, ठीक है ना। और जो दो सूत्र थे भी पीछे द्वितीयायाम च प्रथमायाश्च द्विवचनी भाष्यायाम, इन दोनों में से आया नहीं किसी में भी, तो योची क्यों नहीं लगा रहे, फिर योची भी नहीं लग पाएगा, वो भी आदिष्ट व्यक्ति में नहीं लगता, आजादी प्रत्यय तो है लेकिन वह आदिष्ट व्यक्ति में नहीं लगता। तो अब यहां पर यदि हम शेष लोप ऐसे जैसे टी भाग के लोप का पक्ष था हमारा, अगर उसको ले लेते हैं तो अतोगुणी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, अध भाग को हटा दो, अब रह गया यूय और अम, अब अमी पूर्व लगा लो, तो यूयम और वयम ये दोनों बन गए। तो ये बहुवचन का भी निर्णय हो गया, केवल एक ही प्रत्यय है। आगे सर्वत्र देखो, अच्छा एक बार के अन्य छह व्यक्तियों में क्या युष्मद अस्मद हम ज्यों के त्यों बोल रहे हैं या नहीं, युष्मान अस्मान युष्मा भी अस्मा भी, आगे युष्मभ्यम अस्मभ्यम, हाँ युष्मत अस्मत युष्माकम अस्माकम युष्मासु, सब में आ रहा है, कहीं कोई आदेश नहीं है। एक वचन में सभी जगह आदेश होने, क्यों? क्योंकि एक तो आ गया उत्सर्ग सूत्र, अन्य अपवाद हैं ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ तो होना ही है ना, या तो अपवाद वाला होगा नहीं तो उत्सर्ग तो बैठा हुआ है ही, तो माँ एक वचन है। तो इस तरह से द्विवचन और एक वचन यहां सर्वत्र आदेश होते हैं, बहुवचन में केवल जस परिणति होता है। तो तमाव एक वचने के अपवाद, अब जो अपवाद आएंगे वो एक ही वचन के आएंगे, तो तीन सूत्र ये आ रहे हैं अपवाद के, तो आहुस तुभ्यम ही होंगे और तब मम गसी, ये अपवाद के आ रहे हैं। तो त्वा हउ प्रथमा द्विवचनांतम, सौ सप्तम एक वचनांतम, सौ परतः सौ व्यक्तौ परतः युष्मदस्मदोह स्थाने म पर्यन्तस्य त्वा अह इत्येतौ आदेशौ भवतः। यहां पर भी ङे प्रथमयोरम लगाना ही है, तो ङे प्रथमयोरम लगाएंगे तो अब ये लग नहीं पाएगा सूत्र योची, तो यहां पर भी म पर्यंत को ये आदेश कर दिए त्वा और अह और अध भाग को शेष लोप से हटा दिया, अब केवल एक और लगाना रह गया अमी पूर्वः, ठीक है। तो त्वम अहम ये और भी दे दिए हैं इन्होंने साथ में उदाहरण यहां पर, परम त्वम परमाहम अतित्वम और अत्यहम। तो परमत्वम में कौन सा समास करेंगे, कर्मधारय, ठीक है ना, कर्मधारय समास करके यहां पर भी युष्मद और अस्मद के स्थान पर आदेश हो गए। ऐसे ही अतित्वम और अत्यहम में, तो ये उदाहरण इसलिए भी दे दिए हैं क्योंकि यहां पर तदंत मान करके ये शब्द जिसके अंत में आते हैं वहां पर भी ये सूत्र लगते हैं, ये दिखाने के लिए। चलो ये भी हो गया। आगे है तुभ्य मह्यो नई, तो सु का यो हो गया और अम का कोई सूत्र नहीं है, अम का कोई सूत्र नहीं है, तो अम का कौन सा लगेगा फिर, तो अमा भी एक वचन है। टा का कोई सूत्र नहीं है, वहां कौन सा लगेगा, तो अमा भी एक वचन है। ङे का ये आ गया, तुभ्य मह्यो ङई, तुभ्य मह्यो प्रथमा द्विवचनांतम, ङई सप्तम एकवचनांतम, ङे का सप्तमी में ङई। तो युष्मदस्मदोह म पर्यन्तस्य तुभ्य मह्य इत्येतावादेशो भवतः ङई विभक्तौ परतः। अब यहां पर ङे के स्थान पर भी ङे प्रथमवरम लगाएंगे, अम आदेश हो गया, अब योची सूत्र लग नहीं पाएगा, तो शेष लोप टी भाग को हटा देगा, फिर अमी पूर्व लगा करके तो भ्यम महियम, सरल है ये, और साथ में समासांत होने पर भी परम तो भ्यम परम महियम अति तो भ्यम अति महियम, ये बन जाएंगे। एक और रह गया अपवाद, तव ममौ ङसि, तव ममौ प्रथमा द्विवचनांतम, ङसि सप्तम एकवचनांतम, ङसि परतः युष्मदस्मदोह स्थाने तव मम इत्येतौ आदेशौ भवतः। अब ङस के स्थान पर भी आदेश होना है, युष्मदस्मद्भ्याम ङसोश। अब अश आदेश जब हो गया अब योची सूत्र लग नहीं पाएगा, योची नहीं लगेगा तो शेष लोप अधभाग को हटा देगा, इस तरह से तब और अ, अब यहां पर अतोगुणे लगाना है हमें एक बार, क्योंकि अ आदेश हुआ है वो दोनों मिलकर के तब मम, ऐसे ही परम तब परम मम, अति तब अति मम। अब तीन ये यहां पर आ गए एक वचन के, सु आ गया, ङे आ गया और ङस आ गया। अन्य जितने भी रह गए वहां के लिए आगे का सूत्र है। अब एक वचन के जितने प्रत्यय रह गए सब, तो तमाव एक वचने, त्वमव प्रथम द्विवचनांतम एक वचने सप्तम एक वचनांतम। जैसे पीछे था द्विवचने, ऐसे ही यहां पर एक वचने। तो एकार्थ के, एकार्थ विधायके हैं ये युष्मद अस्मदी, तयो हो म पर्यंतस्य त्व म इत्येतो आदेशो भवता। अब यहां व्यक्ति को देखना है, मैं व्यक्ति के स्थान पर कोई आदेश हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे पहला उदाहरण हम कौन सा लेंगे, सु का तो पीछे आ चुका है, द्वितीय व्यक्ति के आया अम, तो अम को कोई आदेश हुआ है या नहीं, हमको भी तो अम हुआ है, हमको भी अम आदेश हुआ है, तो हमको भी अम आदेश हुआ है, तो उस अवस्था में अब योची तो लगेगा नहीं। कोई ये कह सकता है ना कि अम को अम आदेश करने की आवश्यकता क्या है, यह है आवश्यकता। देखो पीछे हमने आकार जो आदेश किया था, तो आकार आदेश एक तो युष्मद अस्मदो रण आदेश, फिर आगे का सूत्र क्या था, द्वितीयायाम च, हम द्वितीय में ही चल रहे हैं अभी, तो द्वितीय में भी दकार को आकार हो जाएगा, तो शेष लोप वाला तो विषय यहां पर है नहीं, उसको नहीं लगाएंगे, तो दकार को आकार कर लिया। तो त्व और फिर अ है आगे। अब देखो यहां पर जब शेष लोप नहीं लगाएंगे हम, उससे टी भाग का लोप नहीं करेंगे, तो वहां तो आकार रहेगा ना म में अ, वहां अतोगुणे से उसको मिला देंगे। अब जो दकार को आकार किया है वहां सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो आगे जो अम है फिर अमी पूर्व से मिला दो उसको, तो इस तरह से द्वितीय में बन जाएगा त्वाम और माम। लेकिन तृतीय में क्या है, वहां जो टा प्रत्यय आया है वहां टा के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं हुआ। अब कोई भी आदेश नहीं होगा तो फिर दकार को आकार तो अनिवार्य है ही करना, लेकिन वहां पर अपवाद बैठा हुआ है योची, आजादी होने के कारण से उसने यकार कर दिया। हलादी होता प्रत्यय तो आकार हो जाता, तो वहां दकार को हो गया यकार। क्या यहां भी अतोगुणे लगेगा कि नहीं, अब यहां भी लगेगा क्योंकि म में तो अ रह गया था, तो त्व अ फिर यकार और फिर आ, अतोगुणे लगा दो त्वया मया। अब आई कौन सी व्यक्ति, ये कौन सी व्यक्ति का था, टा तृतीय का, चतुर्थी का क्यों नहीं दिया, पीछे आ चुका है तो भी मही हो गई। अब आया पंचमी का, तो पंचमी में भी जो ङसी प्रत्यय आएगा, तो वहां पर व्यक्ति के स्थान पर आदेश करने वाले सूत्र में देखो, तो पहला तो सूत्र है वहां पर पंचम्या अत, उसने सारी पंचमी ले ली। लेकिन अगला सूत्र क्या है फिर, एक वचन से सारी पंचमी नहीं, पंचम्या अद जो है ऊपर क्या था उसमें भ्यसो भ्यम, तो पंचम्या अद में भ्यस की अनुवृत्ति आ रही है, तो भ्यस को तो उसने कर दिया, अगले सूत्र ने एक वचन को भी कर दिया अत एक वचन से। जब अत आदेश हो गया ङस के स्थान पर, ङसी के स्थान पर, तो अब इधर क्या रह गया, क्योंकि वहां अत आदेश हो गया ना, तो उस अवस्था में अब योची तो लग नहीं पाएगा, अब शेष लोप अधभाग को हटा देगा, तो त्व और अत अतोगुणी अब भी लगाना है हमें एक बार, ठीक है ना। अतोगुणी लगा करके त्वत और मत, बहुवचन में युष्मत अस्मत बन जाता है। तो त्वत मत पंचमी हो गया। षष्ठी का उदाहरण क्यों नहीं आया? क्योंकि तब ममूंगसी आ गया था। अब रह गई सप्तमी। तो सप्तमी में ङी प्रत्यय। अब ङी को तो कोई आदेश नहीं किया गया है, अनादिष्ट व्यक्ति है और आजादी भी है। तो अब तो लगा सकते हैं हम योची सूत्र को। तो तकार को हो गया यकार। अब जो म में आ है वह अतोगुणे से मिला दो, त्व और म आदेश करके, तो त्व यकार और फिर ई, त्वई मई, ये बन गए। अब यहां तक के जो हमने रूप देखे सब, तो जिन स्थलों पर युष्मत अस्मत के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं किया गया है, उनका थोड़ी कोई सूत्र आएगा यहां पर। यहां तो आदेश करने वाले सूत्र आएंगे। जहां आगे आदेश नहीं करना है वहां युष्मत अस्मत ज्यों के त्यों रहेंगे ही। तो अब कौन सा रूप रह गया है इसमें? सभी बना के देख लिए हमने, और जो दो दो बनते हैं वो फिर आठवें अध्याय में आ जाएंगे। वहां पर उनके चार सूत्र आएंगे पहले ही पाद में आठवें अध्याय के, उनको वहां देख लेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में सबसे अधिक सूत्र इन दो शब्दों की सिद्धि के लिए ही हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसा और कोई भी शब्द नहीं है जिसके लिए इतने सारे सूत्र आए हुए हों, क्योंकि ये जो सूत्र हैं जितने हम बोल रहे हैं इन दो शब्दों की सिद्धि के लिए, ये इन दो के अतिरिक्त कहीं लगते हैं क्या? कहीं भी नहीं लगते। ये अन्य जो शब्दों की सिद्धि करते हैं वहां तो एक सामान्य सूत्र होते हैं, वो तो बहुत सारे अनंत शब्दों में लगते हैं, ये केवल दो शब्दों में ही लगते हैं। सब मिलाकर के कितने सूत्र हैं? एक बार गिनती की थी हम लोगों ने, कितने थे ये? पहले प्रकरण में कितने हैं? युष्मद अस्मद भ्याम नसोष, यहां से जो प्रारंभ हो रहे थे, सात थे वहां पर। और यहां कितने हैं? ये यहां प्रत्युत्तर पदयोष्ठ तक ले लो, तेरह हैं, तेरह यहां पर हैं, चार आ गए हैं, 24 सूत्र हैं ये सब, 24 सूत्र हैं। तो ये तो हो गए व्यक्ति परे रहते होने वाले आदेश। अगला सूत्र कुछ और विषय को थोड़ा व्यापक कर रहा है कि प्रत्ययोत्तर पदयोश्च। प्रत्ययोत्तर पदयोः सप्तमी द्विवचनान्तम् च अव्यपदम्। अब यद्यपि त्वमावेक वचने सूत्र ने विभक्तियां ले ही ली थी सारी, तो विभक्तियों के पर रहते तो वो आदेश कर ही सकता है। और यहां जब हम कह रहे हैं हम प्रत्यय या उत्तर पद परे रहते, तो यहां पर भी क्या विभक्ति है नहीं है आगे अभी देखेंगे। तो प्रत्योत्तर पदयोः सप्तमी द्विवचनान्तम् च अव्यपदम्। प्रत्यये उत्तर पदे च परतः। प्रत्यय एक अलग से शब्द है, ये उत्तर पद अलग है। उत्तर पद जब बोलेंगे तो इसका तात्पर्य है समास किया हुआ शब्द। प्रत्यय बोला है हमने तो प्रत्यय भी कौन से आ सकते हैं? ये प्रत्यय क्या हम सुओजस आदि लेंगे? भाई इनके तो सूत्र आ ही चुके सारे, प्रत्यय तो ये भी हैं, लेकिन इनको यहां ग्रहण नहीं करना है, इनका तो वर्णन सारा हो चुका है। तो कौन से प्रत्यय लेंगे अब? कौन से प्रत्यय आएंगे फिर? अब क्या तीसरे अध्याय के प्रत्यय देखें? वो धातुओं से आते हैं, तो किए तो यहीं जाएंगे प्रातिपदिकों से चौथे पांचवें अध्याय में। लेकिन चौथे पांचवें अध्याय में भी कौन से प्रत्यय होंगे? प्रश्न ये भी उठेगा। चौथे पांचवें अध्याय में भी कौन से प्रत्यय आएंगे? तो कोई भी आ सकते हैं वहां, तो ठीक है ना, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन जो भी आएंगे वो समर्थ विभक्ति से ही तो लाते हैं, अर्थात इन शब्दों के आगे कोई न कोई व्यक्ति तो आएगी वहां पर भी, तो व्यक्ति तो वहां भी मिल जाएगी। लेकिन इस सूत्र का जो आरंभ किया गया है वो किया ही इसीलिए गया है कि केवल विभक्ति का अधिकार होने के कारण से विभक्ति मात्र पर रहते, वहां तो पूर्व सूत्र आदेश कर ही देंगे, यहां तो एक ही सूत्र लेना है हमें, तमाम एक वचन है वो आदेश कर ही देगा। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी, अन्य प्रत्ययों के पर रहते भी और उत्तर पद पर रहते भी ये आदेश हो जाए, उसी के लिए इसका आरंभ किया गया है। अब यदि ये कहें कि उसकी भी क्या आवश्यकता है, जब हम कोई प्रत्यय आगे लाएंगे या समास करेंगे तो समास में तो निश्चित ही है कि अंतर्वर्तिनी व्यक्ति होती ही है, जिसका कि हम लोग करते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकों से। लेकिन अन्य कोई तद्धित प्रत्यय आएगा तो वहां पर भी तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति आती है, वहां पर भी तो हम कृत अधित समासाष्ट से प्रातिपदिक करके और सुपो धातु से हटाते हैं व्यक्ति को। तो क्या उस अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके ये तमावेकवचने सूत्र नहीं कर पाएगा आदेश? फिर इसकी क्या आवश्यकता रह जाएगी? कर सकता है या नहीं, पहले विचार करो। तमावेकवचने एकत्व विधायक जब भी ये शब्द होंगे एक अर्थ को कहने वाले, तो उस अवस्था में चाहे अंतर्वर्तिनी व्यक्ति हो चाहे स्वतंत्र व्यक्ति हो, वो तो सर्वत्र कर ही देगा आदेश, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को कौन सा सूत्र हटाता है? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और वो करता है लोक, और लोक जब करेंगे तो अंग के अधिकार में कोई सूत्र लगा पाएंगे हम प्रत्यय लक्षण मान करके? नहीं कर सकते। तो इस तरह से लुक के कारण से लुक हो जाएगा इनका, तो उसको नहीं लगा सकते। अब यहां पर एक विचार करने की बात है कि हम कुछ परिभाषाओं का सहारा लेते हुए कुछ अन्य बातें भी समझते हैं कि अंतरंग बहिरंग जब होता है कहीं पर, किसी सूत्र को लगने के लिए बहुत थोड़ा सा भाग चाहिए, थोड़ी सी शर्त उसकी होती है, छोटी सी होती है, उस विधि को अंतरंग विधि कह देते हैं। जिसको कम से कम आवश्यकता हो, वो कितनी कम हो सकती है, तुलना कैसे की जाएगी, कितनी होती है कम आवश्यकता? एक, एक? केवल एक, एक शर्त बस है, और दो हो तो बहिरंग हो जाएगा वो। अपेक्षा देख, अपेक्षा से तुलना देखी जाएगी कि जिसको हम बहिरंग बोल रहे हैं, जो दूसरी विधि तैयार हो रही है लगने के लिए, उसको कितनी आवश्यकता है, उसकी अपेक्षा कम हो बस। अब मान लो दूसरी विधि को तीन चाहिए, उसकी तीन शर्तें हैं, तो फिर अंतरंग दो वाली भी बन जाएगी, है ना? दूसरे को दो चाहिए तो पहले वाले को फिर एक चाहिए, तब अंतरंग बनेगा। तो इसलिए जो है सापेक्ष विधियां कहलाती हैं ये। तो यहां बताओ कि लुक अंतरंग है या कि ये आदेश तमावेक वचन है, ये अंतरंग है? कौन अंतरंग है इसमें, कौन बहिरंग है? अच्छा, लुक को क्या चाहिए? लुक को सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो विधि को लगने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो उसको प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए। प्रातिपदिक होने के लिए, प्रातिपदिक संज्ञा होने के लिए या तो समास हो पहले, जैसे उत्तर पद मिलेंगे हम तो समास होगा, ठीक है ना? और प्रत्यय वाली विधि आएगी तो वहां पर फिर प्रत्यय पहले आगे आए तद्धित। अच्छा, इधर तमावेक वचने को क्या चाहिए, क्या चाहिए इसको? केवल मात्र विभक्ति बस, कुछ नहीं चाहिए और। तो ये हो गया अंतरंग, और अंतरंग बहिरंग में कौन सा सिद्ध माना जाता है? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करने में बहिरंग जो विधि है वो असिद्ध हो जाती है। तो बहिरंग विधि कौन सी की थी हमने? लुक। ठीक है ना। तो बहिरंग विधि जब लुप कर ली और जब अंतरंग कार्य करने चले तो वह सिद्ध हो गया। तो असिद्ध हो गया है तो अब थोड़ी लग जाएगा नलंतांग से भाई। नलंतांग से तो तब लगता है ना कि जबकि हम लोक को स्वीकार कर रहे हैं। जब असिद्ध ही कर दिया तो लोक है ही कहां अब, भले ही वो प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है हमें, अदर्शन तो है उसका लेकिन वो अदर्शन माना नहीं जा रहा है। माना नहीं जा रहा है तो उसको तो प्रत्यय दिखाई देगा ना तुम अब एक वचने को, तो फिर यह सूत्र व्यर्थ हो गया कि नहीं। ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई कि यहां पर एक नई परिभाषा का जन्म है ना वो हो रहा है। प्रत्योत्तर पद्योष्ट सूत्र से एक नई परिभाषा का जन्म हुआ है। अब वो जन्म क्या होगा, ये सूत्र तभी तो सार्थक होगा कि जब अंतरंग को बहिरंग रोक दे। अभी तक हमने क्या सीखा है कि अंतरंग और बहिरंग में अंतरंग विधि होती है, बहिरंग नहीं होती है। लेकिन यह सूत्र तब सार्थक होगा जबकि बहिरंग को अधिक बलवान माना जाए, तभी तो होगा। तो इस तरह से लुक यदि बहिरंग होता है, अंतरंग कोई भी हो सकती है विधि, लेकिन बहिरंग यदि लुक होता है तो बहिरंग लुक को बलवान माना गया है और वह बहिरंग लुक अंतरंग विधि को भी रोक देता है। तो परिभाषा बनी अंतरंगानपि विधीन बहिरंगोपि लुक बाधते, ये परिभाषा है। परिभाषा पाठ में देख लेना, अंतरंगानपि विधीन बहिरंगोपि लुक बाधते। लुक बहिरंग होते हुए भी, जबकि सामान्य नियम यही कि बहिरंग यदि है तो वह कमजोर बन जाएगा, उसको अंतरंग विधि बाध लेगी, लेकिन यहां उल्टा हो गया। लुक बहिरंग होने पर भी, लुक जो है वो बहिरंग होते हुए भी अंतरंग कार्य को रोक देगा। अब यहां पर लुक जब बहिरंग है, बलवान मान लिया गया उसको, अब तुमाब एक वचने को ये विभक्ति दिखाई ही नहीं देगी। क्यों? उसका तो लुक हो चुका है, नलमतांग से स्थानीवत होने नहीं देगा क्योंकि हम अंगस के अधिकार में चल रहे हैं, इसलिए इस सूत्र का निर्माण हुआ। अब यह सार्थक हो गया। अब उदाहरण देख लो इसके। तो तब अयम, ये तो अर्थ दिखाया, तद्धित प्रत्यय लाते हैं तो अर्थ दिखाते हैं ना पहले। तो तब अयम कौन सा अर्थ है, ये कौन सा है तद्धित का अर्थ? तस्य इदम। इस तद्धित के अर्थ में अब प्रत्यय कौन सा आएगा? तो तस्येदम तो अण प्रत्यय करता है ना, तो वहां पर इसके लिए सूत्र कौन सा है? वृद्धाच्छ। तो ये वृद्ध हो गया, ये वृद्ध हो गया किससे? त्यदादीनि च। वृद्धस्य चामादिस्तद् वृद्धम् त्यदादीनि च। त्यदादियों का भी नाम वृद्ध होता है। उसमें जब पहले पत्र बहुत लिखते थे ना, अब तो पत्र लिखने की परंपरा ही छूट गई। आगे की नई जनरेशन आएगी वो कहेगी ये पत्र क्या होता है, पत्र चिट्ठी, वो समझेंगे ही नहीं क्या होते हैं ये। तुम लोगों ने तो लिखे होंगे पत्र, नहीं लिखे हैं किसी ने? तो नई जनरेशन के अपने को मान रहे बिल्कुल हैं। बहुत चलते थे पत्र। हमारे गुरुजी जो आचार्य विजयपाल जी थे, तो उनका तो एक नियम था, एक समय था उनका, क्योंकि पत्र आते रहते थे बहुत सारे, तो उनका उत्तर देने का एक उन्होंने समय निर्धारण कर रखा था। ऐसा नहीं कि पत्र आया तुरंत और उत्तर देने लगे, ऐसे नहीं, पत्र आ गए ठीक रखे हैं, जब समय आएगा तभी उत्तर उनका। तो उनका एक समय था, क्योंकि उनका पूरी दिनचर्या बंधी हुई थी कि कितने बजे उठना है, कितने बजे टहलना है, कितने बजे शौचालय जाना है, सब घड़ी देख देख करके पूरा कार्य, कितने बजे प्रातराश करना है, भोजन, फिर विश्राम। भले ही कोई उनके पास न हो, लेकिन उनके जो छात्र थे, अगर उनसे कोई पूछता कि आचार्य इस समय क्या कर रहे होंगे, तुरंत समय देख करके वो बता देते थे वहीं से कि इस समय ये कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि उनका निर्धारण था पूरा, कब समाचार पत्र पढ़ना है, कब विश्राम करना है, फिर भोजन विश्राम करने के बाद, विश्राम से कब उठ जाना है उसमें फिर पानी पीते थे, तो एक छात्र तैयार है, तथा गिलास लिए हुए वहां पर तैयार के उठने वाले हैं, आचार्य जी अब पानी पियेंगे। वैसे पत्रों के उत्तर देने का उनका समय था, अब तो खैर पत्र समाप्त हो गए। तो पत्र लिखते हैं तो उसके अंत में क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं कि नहीं। तो भवत भी तो वृद्ध है ना, क्यों है ये वृद्ध, ये भी तो आता है त्यदादि गण में, अंत में आता है नहीं, भवतु भवत शब्द। तो इस तरह से यहां पर वृद्ध संज्ञा होने के कारण से छह प्रत्यय हो गया। अब यहां पर व्यक्ति कौन सी थी अंतर्वर्तिनी, युष्मद नस अस्मद नस, और आगे था छह प्रत्यय। अब यहां पर अंतर्वर्तिनी व्यक्ति तो हट गई क्योंकि तद्धित प्रत्यय है आगे, कृतद्धित समासाश्र सुबोधातु प्रातिपदिकयो। तो इस तरह से वो बलवान ही रहा बहिरंग होने पर भी, तो पिछले सूत्र से आदेश प्राप्त नहीं हो रहा था, इसने म पर्यंत के स्थान पर एक बात और भी ध्यान देने की है, तमावेक वचने जो है ना, ये एक वचन में जो पीछे कर रहा था तो ये भी सूत्र एक वचन में ही करेगा। यदि हम यहां पर विग्रह को थोड़ा बदल दें तब अयम न बोल करके क्या बोले, युष्माकम अयम, अब लगेगा क्या ये सूत्र, या युवयो हो अयम, अब लगेगा क्या लगेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा युष्माकीन हाँ, ख प्रत्यय आदि भी तो किया था ना हमने, तो ऐसे बनेंगे अब। तो इस तरह से एकत्व का विधायक तो यहां भी होना है, वो अर्थ यहां भी लेना है। तो त्वदीय मदीय, तेरा मेरा, एक वचन में। तो अन्य कार्य तो कर ही लोगे, यानी कि अधभाग देखो, यहां पर हमने त्व और म ये आदेश किए, ठीक है ना, और आगे छह प्रत्यय का ई हो गया, तो म पर्यंत को ही तो हुआ है आदेश, तो अधभाग बचा के नहीं है, अधभाग शेष है अभी, तो लगाएं शेष लोपा या नहीं, क्या कह रहा है वो शेषे का जरा अर्थ करना, शेषे का अर्थ आकार और आकार आदेश नहीं हुए, ऐसी व्यक्ति हो आगे, तो पहले तो ये देखो कि व्यक्ति है भी कि नहीं, ये बाद में ढूंढना कि उसके परे रहते कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे व्यक्ति का तो लोक हो चुका है और लोक को मान लिया हमने बलवान, वैसे भी यहां पर प्रत्यय लक्षण भी होगा नहीं, प्रत्यय लक्षण भी होगा नहीं, तो कहां दिख रहा है शेष लोप, कहेगा यहां तो कोई शेष है ही नहीं, यहां तो कोई व्यक्ति नहीं है, मैं शेष बोलूं किसको, यहां तो कोई व्यक्ति नहीं, यहां तो ई प्रत्यय दिख रहा है उसको, तो वो कैसे लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। तो देखो दकार दिख तो रहा है हमें उदाहरण में, तो त्व अद ई, बस अत्वगुणे लगाना है केवल, त्वदीय मदीय, और दिखा दिया तरप प्रत्यय करके, अतिशायन अर्थ में करेंगे तो विग्रह वैसे ही करना है हमें, अतिशयन त्वम, क्या अर्थ हुआ इसका, इसका अर्थ क्या हुआ, अयम त्वम अयम त्वम ऐसे बोले और अयम अनयो हो अतिशयन त्वम, देखो तात्पर्य वही है, यहां अतिशय का तात्पर्य है कि दो लोग हैं हमारे सामने और दो में एक, उसमें कुछ गुणों की उत्कर्षता कुछ तो मानेंगे ना, कौन से गुण की है वो बात नहीं हो रही है, तो वहां पर ये अर्थ तो लाना ही होगा हमें, अतिशयता तो कुछ दिखानी ही होगी हमें गुणों की, तो तर प्रत्यय हो गया, तो त्वत्तर मत्तर। अच्छा जी, उसमें दो लोग बोलने वाला, एक जो अतिशयन त्वम है बोल रहे हैं वो, और वो आगे वाला अतिशयनत्वम बोल रहा है जो, वो दूसरा है अस्मद का, हाँ वो अस्मद में आएगा, जो बोल रहा है वो अलग है व्यक्ति, लेकिन जब अतिशय अर्थ लेंगे हम दो में से तो सामने हमें दो स्वीकार करने होंगे, क्योंकि युष्मद शब्द का प्रयोग अप्रत्यक्ष में नहीं होता है। तद का तो हम कर लेते हैं अप्रत्यक्ष में सहतगते आदि, लेकिन त्वम इमाम यूयम का प्रयोग अप्रत्यक्ष में नहीं करते हैं, सामने समक्ष होना चाहिए। तो दो समक्ष हैं, उसमें से एक को कहा जा रहा है। त्वत्तरह मत्तरह बहुत सारे हैं, तो हम तमा भी लगा सकते हैं, त्वत्तमह मत्तमह, ये हो गया। अब आगे त्वाम इच्छति, अब ये अन्य प्रत्यय भी दिखा दिया, त्वाम इच्छति त्वद्यति मद्यति। अब देखो कहां पहुंचे, ये नाम धातु बनाया गया इसको, ठीक है ना। तो नाम धातु बना करके इच्छार्थ में करते ही है वहां पर, तो कैसे करेंगे विग्रह कि त्वाम इच्छति, तुझको जो चाहता है, जैसे आत्मनः पुत्रम इच्छति ऐसे विग्रह करते हैं ना, ऐसे यहां पर त्वाम इच्छति। अब आत्मनः त्वाम इच्छति वाक्य थोड़ा बनने में बोलने में नहीं आता है कि अपने तू को चाहता है अपने पुत्र को चाहता है, ये तो ठीक है, अपने तू को चाहता है, इसलिए वो आत्मनः शब्द बोलने में नहीं आता, अर्थ वही छिपा हुआ है इच्छा अर्थ में। तो त्वाम इच्छति, अब यहां पर युष्मद शब्द से सुपा आत्मनः क्यच से क्यच प्रत्यय आएगा, यहां भी ऐसे ही त्व और म आदेश हो गए, तो त्वद्यति मद्यति। और आचरण अर्थ में करेंगे तो कर्तुः क्यंग सलोपश्च, ये क्यंग आदेश क्यंग प्रत्यय कर देता है, तो वहां पर आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, फिर त्वद्यते मद्यते। ये तो दिखा दिया उन्होंने प्रत्यय के, अब आगे उत्तर पद में वहां समास करना होगा हमें। तो समास में तव पुत्र, ठीक है ना, षष्ठी समास कर दिया। अब इसी को हम बहुवचनम बोल दें, यदि युष्माकम पुत्र तो क्या बनेगा, युष्माकम पुत्र क्या बनेगा, युष्मत् पुत्र। और युवयोः पुत्र तो क्या बनेगा, युवत पुत्र वहां भी युष्मत् पुत्र ही बनेगा भाई, विग्रह में हमने युवयोः पुत्र कहा है, मूल शब्द तो युष्मत् है ना, युष्मत् ओस पुत्र सु, तो युष्मत् पुत्र ही बनेगा, एक वचन में हो जाएगा ये त्व और म आदेश, तो त्वत पुत्र मत पुत्र है। जो दकार है युष्मद का अस्मद का, उसको खरीचे से दकार हो गया है। बहुरी समास का दिखा दिया, त्वम नाथ अस्य, तू नाथ है जिसका, तो यहां पर नाथ शब्द के साथ में समास करके त्वन नाथ मन नाथ। अब ये कौन होगा त्वन नाथ मन नाथ, त्वम नाथ यस्य या अस्य, कैसे विग्रह करें, तो वो कौन होगा त्वम, पहले तो त्वम का, त्वम किसी के लिए कहा जा रहा है कि त्वम नाथ यस्य, जो समक्ष है वो किसी का नाथ है, लेकिन त्वन नाथ तो अन्य पदार्थ हुआ ना, कोई वो अन्य पदार्थ हुआ, क्या कोई अपने को कह सकता है त्वन नाथ है? बताओ, जैसे कोई कहे अहम त्वन नाथोस्मी, ये वाक्य सही है या गलत है, सही है, सही है। अच्छा, मान लो भगवान से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, भगवान के लिए त्वम का उच्चारण करते ही हैं, त्वम हेनः पता पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, और भगवान हो गया हमारे लिए त्वम, त्वम नाथः यस्य, वो कौन है, वो मैं हूं, आप नाथ हैं जिसके, वो मैं हूं, तो अहम त्वन नाथोस्मि, अर्थात मेरा नाथ भगवान है, ये अर्थ हो गया इसका, ऐसे वाक्य बन जाते हैं। अब इसी में अगर हम षष्ठी समास कर दें तब भी यही बनेगा त्वन्नाथ मन्नाथ या कुछ और बनेगा? तब भी तो यही बनेगा, जैसे पीछे कहा था ना कि तब पुत्र है और यहां बोल दिया हमने तब नाथ है, ये तेरा नाथ है ये मेरा नाथ है, ये षष्ठी समास भी होगा तब भी वही बनेगा त्वन्नाथ मन्नाथ। वो तो विग्रह से पता लगेगा हमें कि अर्थ कौन सा लेना है हमें। तो इस तरह से किसी भी समास में कर सकते हैं, तत्पुरुष में भी और बहुव्रीहि में भी। तो यहां तक जो है युष्मद् अस्मद् का ये प्रकरण ये पूरा हो चुका है। अब आगे कुछ सूत्र और रह गए हैं, इसमें आगे तेदादि नाम से एक अन्य प्रकरण भी आगे चलेगा। अब इसको कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज जिह्वा में दर्द भी अधिक हो रहा है मेरे, प्रणोधनी। ओ Yes.